but you don't give up. In my world, only you made me do for love what I would not do. Made me do for love what I would not do. Welkom in Jazz Meeting, Do For Love. Eigenlijk heet het What You Won't Do For Love van Bobby Caldwell. Deze keer uitgevoerd door Ricky Peterson, keyboardist, componist, producent. Bekend onder andere van de samenwerking met David Sanborn. Dan hebben we ook de saxofonist van de Yellow Jackets, Bob Mincer, en de WDR Big Band. En Do For Love staat op het album Drop Shot uit 2018. We gaan straks luisteren naar Soulmate van Michael Franks. Ja, hij is inmiddels 80 jaar. En de tekst is ontzettend mooi. Moet je maar eens een keer gaan luisteren. En Soulmate staat op het album Dragonfly Summer. Uit 1993. Dan hebben we hier te staan van de Pat Metheny Group. Actief sinds 1977. En het staat op het album We Live Here. Dan een nummer van mij, I Want You To Know Me. Met Snarky Puppy Horn Section. En het staat op There Where You Are. En inmiddels is er een remastered versie. Hele mooi, moet je ook maar even kijken op mijn website musiccynthia.com. Dan hebben we Between the Sheets van 4Play met zangeres Chaka Khan en bassist Nathan East. 4Play bestaat al eigenlijk sinds 1991. Het nummer Between the Sheets staat op het album The Best of 4Play. En we beginnen zo met Living So Fast van Novecento, Italiaanse band, Danny Gottlieb, Dave Lippman, John Tropia en Marco Fada. Ja, dan gaan we naar luisteren van Novecento, onder andere Living So Fast. Thank you. Locate a soulmate. suffocate the rapids that rise up along the river of your life. Soulmate van Michael Franks. Ons laatste nummer is I Wanna Be Where You Are. Van de Amerikaanse pianist, componist, muziekproducer, auteur, radiopresentator, oprichter van de New Urban Jazz Lounge. Ja, een bezigheid die Bob Baldwin. Featuring Dennis Johnson als gitarist en de Braziliaanse percussionist Armando Marzal. En hij zat van 1986 tot 1996 in de Pat Metheny Group. Kaleidoscoop van de Britse jazzgitarist Chris Stenfring. Hij had ook nog een album Velvet uit 1998 en was lid van de band Solar System. En die genres waren jazz en hip-hop. Gaslight van Estelle Perrault. Zijn zangeres, ze groeide op tussen Frankrijk en Taiwan. Meest getalenteerde artiesten van de Parijse jazz scene. En Gaslight staat op Promises en is op 23 mei uitgekomen. Dan I Think I've Seen Your Soul van Duitse zangeres Alma Naidoo. Met de Zweedse trompetist zanger, componist Niels Landgren. Vanwege zijn roodkleurige trombone heeft hij de bijnaam Mr. Redhorn. I'm On My Way van de Amerikaanse R&B en jazz fusion group Pieces of a Dream. Ook net uitgekomen op het album We Got This. En we beginnen zo met Paul Brown, gitarist, producer, componist, genre, crossover, jazz en R&B. En ook is hij sound engineer geweest voor R&B legends Aretha Franklin, Diana Ross, Luther Vandross. En u hoort dan de stem van El Giroux. Makes me feel so good. Ik zou zeggen, veel luisterplezier en tot jazz. Thank you. tried for so long to feel only the moment when you and I are alone. The train of thought's gonna stop thinking of nothing at all. I think that I've seen your soul. Into your eyes like never before. The last boner's coming down. Now there's close to nothing left between our souls. Don't let go. Sense of time, spirits intertwine. I've known you for long now, the last dividing line. Soon we'll be gone. We've been building for years and years, never knowing how far we go. Losing game. it was special. You had me thinking you were one of a kind. Your way so unique. I looked past all your shady history, forgave and gave my all out of the past and let you be. But you wouldn't do the same. About just a minute ago, you're lying. Why does there have to be so much contradiction? You're trying so hard to fight with me. I feel